pomysł na wykonanie tego reportażu i tych zdjęć wynika z takiego namysłu, jak sfotografować pomnik Powstania Warszawskiego. I to, że z jednej strony ten pomnik upamiętnia zdarzenia historyczne, upamiętnia i przenosi je do teraźniejszości. I zastanawiałem się, jak sprawić, żeby na tych zdjęciach ożywić te osoby, które zostały upamiętnione w pomniku. Jakby tutaj zdecydowałem się na podwójną ekspozycję, podwójne naświetlanie jednej klatki, tak aby fragmenty pomnika ukazać w detalach. Zdjęcia konkursowe oceniało jury w składzie zawodowi fotografowie Zbigniew Furman, Wojciech Grzędziński, Jacek Marczewski i Chris Niedenthal oraz dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzy się i popada na północy. Burze mogą występować na północnym wschodzie. Przed południem lokalnie możliwe mgły. Od 8-9 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 12-13 w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Witam szczególnie serdecznie, że po dwutygodniowej przerwie kampania wyborcza rządzi się jednak swoimi prawami. A przed nami reportaż o dwójce studentów, których tok nauczania przerwała pandemia, lockdown i wszystko, co się z nim wiąże, czyli nauka zdalna, izolacja i niepewność jutra. Reportaż już za chwilę. There are no incurable ills. nauka zdalna podczas pandemii mogła skłaniać do ściągania i pewnie wielu skłoniła. Zresztą od tej kwestii zaczyna się reportaż, którego niebawem wysłuchamy. Oczywiście sprawdziłem, co na ten temat piszą tak zwane internety. Przykładowo w USA i Kanadzie za ściąganie można nawet pożegnać się z indeksem. Natomiast w Szwecji uczniowie sami się pilnują. No wiadomo, autyści.

are the sultans. We are the sultans of swing. Studenckie egzaminy w pandemii i dziś. Z jakimi konsekwencjami musi mierzyć się pokolenie studenckiego lockdownu? Zapraszam do wysłuchania reportażu Józefa Niewiarowskiego pod tytułem Studia w obliczu zarazy. Reportaż w Trójce. W metrze to czytam notatki, no nie? Siedzę i tak mi głowa tylko spada. I w pewnym momencie prawie upuściłam telefon, bo już mi wszystko... Ajajajajaj. Mam egzamin z biotechnologii. Się czuję nauczona, nie wiem, bo było za dużo zagadnień. Co będzie, to będzie. Anna i Michał zaczęli studia licencjackie niedługo przed wybuchem pandemii COVID-19. Mimo trudnego okresu, Anna już w tym miesiącu podejdzie do obrony swojej pracy dyplomowej. Za to Michała czekają jeszcze 2 semestry pracy. Mieszkam. Gdzie tam chcesz, możesz tu, usiąść na łóżku, też na kanapie, śpię na kanapie, więc tutaj jest łóżko. Parę razy sam ściągałem, to tak naprawdę częściej niż sam ściągałem, to pomagałem innym zdawać egzamin. Teraz już nie, bo to po sobie zauważyłem i też pracowałem z psychologiem, teraz tak nie robię. Ale byłem przez długi czas na studiach takim rodzajem kolegi, co do którego jak się podejdzie i powie, kurczę, słuchaj, mam problem z tym, z takim a takim przedmiotem, no to oczywiście musiałem koledze czy koleżance pomóc. Więc parę razy mi się zdarzyło nawet coś odpowiadać komuś innemu w trakcie egzaminu. A to wiem, że robili też inni ludzie i to na różnych przedmiotach, chyba nawet na różnych wydziałach. Dzień dobry, panie doktorze. No to co, przygotował się pan do egzaminu? Przygotowywałem się na pewno, zobaczymy jak będzie. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, jak zdaniem Tynianowa przebiega proces historyczno-literacki? Bardzo łatwo było przemycić jakiegoś kolegę albo koleżankę na egzamin zdalny. Przez kamerkę ogląda nas prowadzący czy prowadząca i sobie rozmawiamy, odpowiadamy na pytania. Mamy też w uszach słuchawki. No ale skąd prowadzący czy prowadząca wie, że ja te słuchawki mam podłączone do laptopa? Otóż mogę nie mieć. Tylko na przykład mieć je podłączone do telefonu komórkowego, a w tym telefonie mam kolegę, który słyszy prowadzącą, która mówi przez głośnik w laptopie i jednocześnie kolega czy koleżanka mi coś może podpowiadać. Mnie tak nikt nie podpowiadał. Ale mnie się parę razy zdarzyło wyciągać w taki sposób, powiedzmy, że pomocną dłoń kolegom na parze przedmiotów. I wiem, że inni coś takiego też potrafili robić. Więc no, w trakcie pandemii, jak były te zdalne egzaminy, to możliwości do ściągania było no tyle po prostu. O, ogrom. No i jak ci poszło? Myślę, że dobrze, chyba zdane, także się cieszę. Co prawda zrobiłam kilka błędów, ale życie studenta jest takie. Okres pandemii był dla studentów dobrym sprawdzianem. Nie tylko wytrzymałości, również uczciwości. Miejsce, do którego się teraz przeniesiemy, to biuro nauczyciela akademickiego profesora Mikołaja Jasińskiego, który w okresie lockdownu egzaminował zdalnie około 150 osób. Czy zdaje sobie pan profesor sprawę z tego, że wiele osób ściągało podczas egzaminów zdalnych? Tak, i to jest rzeczywiście rzecz, która jest problemem. Ja twierdzę, że jest to niemalże niemożliwe, żeby przeprowadzić w sposób rzetelny egzamin w trybie zdalnym. Aczkolwiek wiem, że stosowano metody, które faktycznie ten proceder ściągania bardzo utrudniały co najmniej. Na przykład szybkie zadawanie pytań, tak żeby osoba wypełniająca zadanie nie była w stanie się porozumieć. Aczkolwiek ja zgadzam się, że egzaminowanie zdalne jest ostatnią rzeczą, którą bym komukolwiek rekomendował. No, w gruncie rzeczy nie da się uniknąć na dłuższą metę w takiej sytuacji ściągania. No chyba, że ktoś po prostu przestaje na to zwracać uwagę i dochodzi do wniosku, że to w gruncie rzeczy jest problem studenta. Jeżeli ściąga i zaliczy coś, czego nie potrafi, to on ma problem. Wiem, że są też i takie podejścia. W tym sensie, wbrew pozorom, pandemia i ten cały lockdown trochę skłoniła nas do tego, żeby właśnie sobie zaufać. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca. W marcu 2020 roku studenci przynajmniej na samym początku odetchnęli z ulgą. Zdalne zajęcia to przede wszystkim komfort. W pokoju, który wynajmował wtedy Michał, leżały luzem puste opakowania po jedzeniu z dostawy. Powietrze z otwartych okien wietrzyło zapach wina, które, jak sam wspomina, wypijali, świętując ironicznie kolejne zwielokrotnienia liczby zachorowań na COVID-19. Strachu nie było. Pierwsze dni, tak samo jak myślę u wielu, mnie były naznaczone radością swego rodzaju, bo nigdy mi się nie chciało dojeżdżać na te zajęcia, a tutaj byłem pozbawiony akurat tego przymusu. Już mogłem leżeć w łóżku po prostu z tym laptopem, czy robić właściwie nie, że cokolwiek, bo wiadomo, na początku się wszyscy starali włączać jednak te kamery, ale tak było jakoś przyjemniej. Niemiło zaczęło się jakoś, jeśli dobrze będę, po miesiącu, bardziej po dwóch. Nie zdawałem sobie najpierw z tego sprawy, bo jakoś nie reflektowałem za bardzo nad tym, jak się czuję. Chyba skupiałem się na jakichś innych rzeczach, przedmioty musiałem zaliczać, coś jeszcze, ale zacząłem się robić jakiś taki bardziej zamknięty. Nie chciało mi się wstawać z tego łóżka już. Po prostu tam leżałem i gniłem przez większość dnia. Potem czułem się już tak źle i zauważałem to, że po dwóch, trzech miesiącach nawet zwracałem się do Centrum Pomocy Psychologicznej UW, bo nie chciało mi się nawet wstać, żeby, nie wiem, czasem się umyć albo coś. A to wszystko dlatego, że zawsze wychodziłem dokądś, czy lubiłem też wyjechać. Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami Politechniki Warszawskiej mieści się w małym pokoiku przy ulicy Rektorskiej 4. To tu dzwonili studenci chcący poradzić sobie z problemami psychicznymi wynikającymi z izolacji. O co chodzi? Od jak dawna? Studenci opowiadali bardzo często o tym, nie zawsze przypisując to pandemii, ale opowiadali właśnie o trudnościach, jakie mają podchodząc do zaliczeń, do egzaminów, jak stopień lęku wzrasta bardzo, bardzo szybko, jak on wpływa źle na koncentrację w czasie zdawania tych egzaminów. Część osób była już zdiagnozowana i część już przyjmowała też różne leki. Jak źle to wpływa też na ich gotowość do kontynuowania, do przyswajania kolejnej wiedzy, tak? Nawet na obecność na zajęciach, również online. Magdalena Tarnacka-Szymańska wspomina, że podczas lockdownu studenci dzwonili rzadko. Póki nauczanie było zdalne, kryzysy psychiczne nie wpływały znacząco na stopnie. im bliżej końca zamknięcia tak zwanego, którego doświadczyliśmy, tym więcej było spraw, tak, studenckich, tym więcej było zgłoszeń różnych, a największy okres, wysyp spraw przez studentów zgłaszanych był właściwie po powrocie do nauczania stacjonarnego, tak, w momencie, kiedy studenci wracając na uczelnię mieli duży problem adaptacyjny z tym, żeby albo ponownie odnaleźć się wśród innych studentów, wśród zasad panujących podczas stacjonarnego nauczania. Trzeba by brać. Dzień dobry. Sekcja do spraw osób z niepełnosprawnościami, Biuro do spraw wsparcia działalności uczelni. Tak, a może pan powiedzieć, o co chodzi? A jak przekłada się to teraz na pana funkcjonowanie na uczelni? Rozmawiał pan już może na wydziale o problemie, tak? Największa ilość przyszła właśnie w czasie tej pierwszej sesji, takiej pełnej sesji stacjonarnej. I właściwie wtedy co druga osoba, która do nas zgłaszała się, była osobą, która, no, którą można było zdiagnozować z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Tak. Osób takich z depresją, no było wtedy około 20, takich, na których wsparcie kontynuowaliśmy. Nie mówię o takich osobach, które pojawiały się i znikały, bo jeszcze jednak sygnalizowały, ale nie były gotowe na wsparcie. Anna w przeciwieństwie do wielu studentów w okresie pandemii nie doświadczyła izolacji. Dziś siedzę z nią w jednej z warszawskich kawiarni. Miasto, które przez długi czas wydawało się opustoszałe, teraz tętni życiem. Wspominając pierwsze dni lockdownu, Anna przypomniała sobie przede wszystkim wstręt do miejsc publicznych. Dla niej edukacja zdalna skończyła się już w drugim semestrze, ponieważ władze jej wydziału chciały przede wszystkim tego, aby studenci przeszli przez etap studiów tak normalnie, jak to tylko możliwe. Było rzeczywiście przez chwilę nauczanie zdalne. Po pierwsze było to wygodne, po drugie było całkiem bezpieczne. Z racji, że nie musiałam każdego dnia podróżować komunikacją miejską przez mniej więcej 3 godziny dziennie, bo w jedną stronę jest około 1,5 godziny, w takim piku covidowym, kiedy było najwięcej zachorowań, dalej mieliśmy stacjonarne nauczanie. Były momenty, kiedy ludzie przychodzili chorzy na uczelnię. Bali się, że na przykład nie zaliczą, więc wtedy znowu pojawiały się pytania, kurczę, i co teraz, tak? Czy ja też będę chora, chory? Czy przyniosę to do domu? Czy to będzie miało skutki? Czy może nie będzie miało skutków, bo będziemy mieli, że tak powiem, farta? No właśnie, bo z kim ty mieszkałaś wtedy? Mieszkałam z dziadkami, byli narażeni, dodatkowo dziadek na przykład zmagał się z nowotworem, babcia z kolei miała astmę. No i w tamtym momencie ja nie myślałam o sobie tak naprawdę, nie myślałam o tym, jak ja się czuję z tą całą sytuacją, tylko myślałam raczej o konsekwencjach, które miałyby moje ewentualne czyny pod tytułem częste wychodzenie z domu. W piku covidowym naprawdę już wtedy bardzo dużo osób zaczęło chorować i niestety to był akurat też moment sesji. Wystosowaliśmy pismo całym rokiem do dziekanatu z prośbą o uchylenie decyzji o kształceniu stacjonarnym. Szanowny panie dziekanie, ja niżej podpisana zwracam się z uprzejmą prośbą o uchylenie decyzji o kształceniu stacjonarnym. Kiedy najwięcej osób umierało każdego dnia, to było, jeżeli dobrze pamiętam, około 20 tysięcy zgonów. Poprosiliśmy, żeby nawet na krótki czas jednak wrócić do nauczania zdalnego, przeczekać po prostu falę zachorowań. Pragnę również poinformować, że część studentów pracuje w tak zwanych open space'ach, słabo wentylowanych biurach, gdzie kontakt z drugim człowiekiem jest nieunikniony. Nawet dziś już 5 osób zgłosiło, że miało kontakt z osobami zarażonymi. W ten sposób tworzymy kolejne ogniska chorobowe. Ta sytuacja naprawdę nas niepokoi. Niektórzy z nas pożegnali już najbliższych. Nie chcemy, aby wśród naszych studentów była to norma. Wymieniliśmy w tej prośbie kilka argumentów, które do nas najbardziej przemawiały, czyli długie podróże na przykład autobusami, tramwajami, pociągami. Dodatkowo zdarzyło się już kilkakrotnie, że nasi koledzy i koleżanki przyjechali chorzy na uczelnię, a tego samego lub następnego dnia zostali skierowani na kwarantannę. Nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby nie informacja od nich samych. Dzieje się tak, pomimo iż na ostatnim posiedzeniu dziekańskim zostaliśmy zapewnieni, że uczelnia będzie pilnować tego, kto choruje, a my, studenci, będziemy informowani o tym na bieżąco. Jedną z największych obaw oczywiście było to, że to, co spotykało wielu ludzi na co dzień, spotka również naszych bliskich. I pamiętam, na sesji właśnie była taka sytuacja, że jedna koleżanka przyszła chora. Później wszyscy się troszeczkę baliśmy jednak, że coś się może stać. Brak sprawnej komunikacji w tym zakresie naraża nas wszystkich oraz naszych bliskich. Jak uczelnia zareagowała na pismo? Nie byli zadowoleni. Nasze władze uczelni bardzo chciały zachować poziom kształcenia i oczywiście to całkowicie rozumiem. Tylko w tamtym momencie czuliśmy się troszeczkę pozostawieni tacy sami sobie, niewysłuchani. Mam takie wrażenie. Ja się na przykład tak czułam i wydaje mi się, że z racji, że wielu kolegów i koleżanek jednak brało czynny udział w pisaniu tej prośby, czuli się podobnie. To jednak był głos grupy. W związku z powyższym nie wiemy, w jaki sposób uczelnia ma zamiar zaplanować terminy zaliczeń podczas tegorocznej sesji, co dodatkowo obciąża naszą już i tak rozdartą z powodu pandemii COVID psychikę. Z wyrazami szacunku, Anna Kowalska. To już tutaj gdzieś mam. O, posłuchajmy go. Witam Was serdecznie na lekcji poświęconej filozofii romantycznej. Pozwólcie proszę, że zacznę od stwierdzeń truistycznych. Co robiłeś na takich zajęciach? Wiele różnych rzeczy. Zazwyczaj po prostu siedziałem albo leżałem gdzieś w domu słuchając ich, ale zdarzało mi się robić herbatę, robić obiad, chodzić na spacery. Jeżeli chodzi o wykłady, przyznam się, łatwiej mi jest się zmotywować do aktywnego zapisywania, sporządzania notatek, czy nawet słuchania bez odlatywania w siną dal, jak jestem stacjonarnie w klasie. Jeśli jednak chodzi o ćwiczenia, to tu różnica jest już wielka. Na kierunkach humanistycznych bardzo ważna jest dyskusja. A o dyskusję, jak pokazała praktyka, było trudno. Nie wiem, ale zobaczymy, czy to jest to. O właśnie, to były chyba pierwsze nasze nagrania. Wtedy zaczynaliśmy używać Zooma dopiero i zachwycaliśmy się różnymi tłami. I sobie jako tło wybraliśmy tło kosmiczne, więc tło, które nam częściowo głowę obcinało. Mamy tutaj kłopoty z uruchomieniem. Studenci czekają, a my próbujemy uruchomić Zooma. Prawdopodobnie w tej chwili widzą Państwo właśnie ekran z przeglądarką. Więc jak widać, nie byłem jeszcze pewien, czy to widzą. W tej chwili nie mam już tego problemu. Mogę nawet pokazać, chociaż w radiu nie będzie tego widać. Ale za mnie przemówić tutaj głośniej może wykres moich ocen. Jeżeli popatrzymy, teraz tylko się niech załaduje. Jeżeli popatrzymy na ten rok, kiedy zaczęła się pandemia, to o ile pierwszy semestr poszedł mi nawet nie najgorzej, o tyle ten drugi semestr i przedmioty, które ciągnęły się przez cały rok, mam prawie wszystkie niezaliczone. Tak, zaraz tutaj otwieram swoje oceny końcowe. Raz, dwa, trzy, cztery przedmioty niezaliczone. Jeżeli popatrzymy na przedmioty całoroczne, to też kolejne cztery niezaliczone, co nam daje summa summarum 8 przedmiotów, których nie zaliczyłem wtedy, kiedy weszła pandemia. Musimy pamiętać, że lockdown to nie jest tylko i wyłącznie skłonienie nas do używania nowych technologii. To nie była zabawa z kamerkami i mikrofonami. To nie były tylko zabawy w używanie nowych narzędzi do prezentacji jakichś tam danych, ale to było też traumatyczne doświadczenie zamknięcia. I wielu z tych studentów odpadło albo ma gorsze wyniki nie dlatego, że są, nie wiem, głupsi, tylko dlatego, że nie wytrzymali tego na przykład psychicznie, emocjonalnie. A czym dla pana ten okres pandemii? Wie pan, ja kiedy w latach 90. przyszedłem na uniwersytet, to nie planowałem robić nawet doktoratu. Miałem ochotę po prostu uczyć statystyki i to była zawsze moja pasja. Spotykać się ze studentami, uczyć, stać przy tablicy, wchodzić w interakcje. Otóż to, co jest dla mnie strasznie ważne, to ten bezpośredni kontakt. I tego mi ogromnie brakowało. Ja przyznam, że to, co mnie ratowało w okresie pandemii, to ja lubię biegać. W związku z czym to, co mnie ratowało, to po prostu bieganie. Ja sobie wychodziłem wtedy z domu i biegałem bardzo długo i słuchałem w tych słuchawkach tych różnych utworów. Jest taki zespół australijski Hillsong United. jest taka piosenka Ocean, która jest taka dość, powiedziałbym, refleksyjna i lubiłem ją wtedy słuchać. Jeżeli byłaby szansa, żeby przenieść się w czasie, czy wolałbyś wrócić i spróbować jeszcze raz? Co się zastanowię troszkę. Gdybym miał taką szansę, żeby raz jeszcze przeżyć tych kilka lat ostatnich, ale w świecie bez COVID-u, może to dziwnie zabrzmi, ale bym jednak z tej szansy nie skorzystał. Jakkolwiek źle to wpłynęło na moją edukację, ale jednak przez to, jak było mi w trakcie tej pandemii źle, w końcu zacząłem chodzić do psychologa. I to jednak było coś dobrego w tym wszystkim. To paradoksalnie, ale zmieniło moje życie na lepsze. Te wszystkie sytuacje, które przeżyłam ja, przeżyli moi koledzy, uważam, że mocno nas zahartowały. Wydaje mi się również, że pandemia nauczyła nas wartościowania najważniejszych dla nas ludzi, czy sytuacji, czy obowiązków. To były cenne lekcje. Był to reportaż Józefa Niewiarowskiego pod tytułem Studia w obliczu zarazy. Let's